牛の鼻広げ舞い上がれ。最後まで諦めないさ、やり続けることに必ず意味がある。 You just try again、 闇を向けて。 You just go away、 未来はいつも僕たちは待ってる。 大人駆け抜けて、 海原越えて行け。 天使の嘆き椅子 Slavo Ljebe. Pırs yok istim. Ben bir evde duruyor, yarrağa ben öleyim paşa. Zor mu dağım? Çünkü esat toba tabi ki ben öde revi. Eğer bir esat çıpkın. Bu oyu regam beykeliyere broma derim. Ne khair ne atvani. نه الان با این شونه بروی که وای باشه وای نامه جانی بندین خانه دو کلیه که موراوه او توانایی بکاره هنه با اوه پوگ لپاشا جا کاتاوه. اگر نوه میسی امی تاوره که با دو کل گمارو بدره اوه وادیاره که پاشا و پیتو لو شوه ننی. ای پاشا لشوه گون زور با پروش او بود بوشم کردن. هر یک اول لایک او دستیان کرد بر رو بر رو بونه و کن هر یک این لوشونی کتیه بیره؟ او واتای اوه که اوه پاشایا دی باب روین من زور باشه زانمی و اتانوی اوشته بدز بینن که اتانوی با کمترین زیان گشتن بمروفاتیو تا دور بن بویا باب روین بوشوینه که اتانوی ایو و آجاوی نو کشکتان به هل زانی تا پاسوان شهانه یکن لمن جیب کنو او هیچ جاوازی کی نیا دی باب روین سری اجدی ها او زور درس ناکه او هنری کزینو بکاری هینا بما بستی آزاردانی پاشانه بو و هر دوکیان زور باش اینزانی که پاشا دست بجه بوی زانی زینو زور دلنیایی کرده ولوی کنیه نکی دج نویل برام به پاشا بو نواندن یه رز بو یام بو او بو که کلوه پی تو لیره لنا کشکا دی با بروین با بروین تو ما بسته چی بولوا کلوه بزر خوی را گرد لوی که پرسیاری لی نکرد اگر منو پرسیاری لی بکم ایتر دوی او نتوانم بوستم نتوانم به هیچ شویگ بگرم او اگر لو که تا کلوه او پرسیاری بکرده او راست خوالا مکی ورگ همو کسی کتوانای اوی هیا که با آسانی بگاد با هنگاوی دهاتو بلان ترس بلد از دانی کسی که گرین جی پی ای او هسته بو که کلوانه اتوانی او هنگا او بنیو پرسیاره که لیم که کمک پیش اوی نینکی اجدی ها که برواتو بفرید هر یک لجی تو پروفو دا لبردم ای کال گویا در کوتن او فلاتره او همو دنگه چیه؟ دو بر این تایبتاکی پی تو من بو احواب زنم من کم ایک پیش استا گرامه و وادیاره دوش من دوباره هرشی کردوه تو او تو براسته ها؟ زور باشه براستی من باورم نکر که اما بهوشتی که ترو رویا بی ها؟ او تو بالکانی چی لیه تو؟ او کم ایک پیش استا لدره و لدستم یا تو اتویب چی برو خواره و؟ بله للاهم برز هاي جاوه فرمانم بيكراوه كاكاري بكو اي باشا اي اما تشبكين؟ باشا اخو اما ابيو ما نوتراوه كبرگري بكين لنام شكاوه اقا داري بين بلا من اما يو حزاكم كاشتك تاقي بكموه توانانيو كم؟ اوه صور دوريا او زور خوش دیاره اچه بزنم او چی بو؟ اگه داری خوبه من ایجا چه بزنم چی ریاو استاش من ابي استبرو زور باشا اوتي برز هاجرة هر لو كاته لجوري كوشكي شاهنا لتاورا سرشك هر براستوته ليك شوينا من بيالي تو نيالي بزولي بوشي هر استا اوانا بشكنين بزانا پزیشکی بالاکا نو فیوتم که او توانه اوی هی که خلچی خواندی مگنات زیب کن من نامه اوی که حلموشم به هیچ شوی وادیاره من یستا طوابم لقصا کردن پیش بینی او مکر که یکی که توانه اشی بیوینه هی بلا آگا درگو بیاری هر و همت من با پلی دو سه پنج آقا در بونکی بیونی مطمئن با خوب بونکی نی اتوانم بلیم که کسایتی که بیزی نام روحانی تایبه تکی پوف سوار دوری برام برکی اگرید با پزیسکی بالا کنی اوش و آقا که بشوی چی تنک در نکوید که اوش رگیت هز بچونی تی باری مشکی برام بریب کن و باشتری یکم جار خوما پی بناسین من یک یکم لپاسوان شهانه یکانی پاشا ناویشم شاوا پوف او ریا یکی کمیک زیادی کرد ای باشا تو نایی خوتم پی نالی اگر تو آزانی کم نموی فریود بم بو اوی پزیسک تایبەتیەکانی باڵەکانم هەڵمژیت ئەوە بە دڵنیاییەوە تو هەڵێ بەڕاستی من ئەمەوێ ڕازگۆ بم لەگەڵم بەڕاستی من کەمێک سەرم سوڕما کێشە نیە دوای مردنێک ئەوانەت هەمووی لەبیر دەچێتە اما یک کمی شعور کن. شود زور به حالشانه شر یکر ببی اوی هیچ گرنگ یک باد به جانی خوی اوش تاک او کار بو با اوی تا استال جانه ماوی هتل رافلیسیا لکه تکا که زور به استبه ایتوانی خوی لچان هرشی چی کشن دلاباتو خوی لی بپارزه شود توانی تنیا یک چای یوپی برد که لسرشانی لای چپی بود که اوش هیچ زیانشی گوره نبود بویی بلا یوپی نیتوانی که او کسی برانبری لناو برید که اجنگا لگلی او هسته ناموی که هیبو وای لیکر که نیتوانی لناوی برید او هسته لدزیاب بوهی او بارو دو خواستیاری که یوپی تی کودو دوی او همو لیدانی که یوپی بردوان بولی ارشکانی تین آگه یوپی بشوی که سیر اگر رایو برودوا من نایلم هیچ کسیک به این شیوه نزیک بیتوه لپاشا هر چرکه یک لدو خسناوی لپاشا با خوش علاقه ایشی گوره ابیه بردوان بم یوپی شد هر دوکان یک امان جانه بلان او گوران کاریا چاوروان کراوی کرویا زور قرد بوله سر ناکل که بزوله تو کمی خوب بگره نتوانم یستا یرش بکم اگر یستا یرش بکم او بیم ازانه اما جو آگه ابزانیم هرو حدو دل بیل باری کسی کتر و امی چاری اویش بکم کمی کتر خوب بگره شد استا همو جانی دا پوش راو بخیر بهوی او هرش دردانی که یو پی انجامی اعلا برا مریم وای لشد کرد که هیچ تک نکا تنیا سید کردن نده هر تنیا مانه و بشار دراویی با خوی جنگ کرد هرچند بخوی اوت خود بگره و لسر خوبه بلا کمی خود بگره تکانی اکم کمی کچن خود بگره ناکل به هیچ شوه نیتوانی او فرمیسکانی بوستنی که بده مچاوی احاد خواهد اتوانی انجامی به تیتی زیاد کردنی سود تنیا دا چرک تا پرلیو گارتم لگل مکا من ابی چنی که در چاور رکم کم خنکینی و آزار مایا کوام لیگا هیچ دیگی ترم نبی تنیا را کردن نبی وادیارا ما گلتایا بلا ما گلتایا خوش نیا نتوانم خون بگیرم جوش و خروشکی ناکل وستا بیک پیاکشانی میلی رو چی؟ خویشتا ده چرکر روشتو هی چی تیر بلا وابزانم بوی وای کرد بوی رزگانم که میلیارون ویستی که یارمتی ناکل باد اویش به همان شوا گشت رو تا کتایی یکی ای هاوار علیلی او تنیا روشان می بلا ما بز بو بو اوی که زیاد کردنی سوده که ماو سنگی دیر پیچو که انجامیم باش بو که رزگارم لیسته ها شد با موتوانه خوی و ها جنگی و جانی خستو تا مترسیه و نیجلی را وساومو ببه و هیچم لیعت بیو اما لگم جانه یکم یوپی هستی باو نکر که هیچ کسیشی آزار را بی اروها آگاداری او نبو که زیاد کرنی سوده که اینا کل برو زیاد بونه با ای کمشا هر وها جویل هاواره که اینا کل نبو بایی چوه لسر خوب ای کمشا اگر وابی هموش تشکس بینی اما او موده که پیویسته با اوی بیپارزی اوانه نزیگ نیه با اوی که من دوزیده بلا با جوره نزیگه که اتوانین لحر که تیبه به خیرهی ارشکین که می هز بنیه نکه ما نکه بلا مو هیچ کشه نمی شد با امو توانه ای که خوی و اجنگی و شرکا دی خیره که وانه ازی هم موشم بیلیرون توانه ای خوان کدن لبرا اوش تا چیه لپشت ماو اما کهی درکو نه ناکره که هستم پیه نکرد بیه زول لپرا درکو دوباره هرشکم برکود نه ایچم بر نکود درنکود نی هرشکه ها اکوای ابی او کاتبو بیه اکوای مانای اویا کبارو دوخکار آوابو لکاتی شرکر نکش ماهر بو شیوه بو او هر جمار دنه یا خود تقینه ویا نه جماره که برز نابیتو و نزویش نابیتو ابا زور بیا زار کره ابا سرچاوه که تیگ بشکینمو هیچی تر شتێک بەڕێوەیە. ژمارەی هێزاڵەشانەکەی تاکەوە کار بوو بۆ ئەوەی یوپی نەتوانێت شۆرت شکست پێبێنێ. جیاوازێکی زۆر هەبوو لە نێوان توانا و زوڵەکانی هەردووشان. ئەوە زۆر خێرە، ناتوانم خۆمی لێ دوور خەمەوە. پارچە گۆشتی برژاو بەڕێوەیە. ئەو بەدەستەکانی لە خۆیە بۆ ئەوەی خێراییەکەی زیاد بکە. ئەوە زۆر باشە. ئەوە زۆر کەمی مابوو. هێرشە پێچەوانە یەکەی وای کرد کە یوپی وەهاست بکات کە لە هەر کاتێک هاوێ ئەتوانە بیباتە و شکستی پێبێنێ. یوپی لەو جۆرەجە گاوەرانە نییە کە پشت بە پلان بەستێ بۆ شەڕکردن. ئەوەش وای کرد کە یەکسەر هەڵبچێت و بەرەو ڕووی بڕوات. هەڵسەنگاندنەکەی یوپی لە شوێنی خۆی بوو، بەوەی کە ڕاست بوو سەبارەت بەوەی کە هەلێکی زۆر گەورەی لەبەردەستانی بۆ ئەوەی یوپی بیباتەوە لەم شەڕکردنێ. ئەگەر لە شتێکە هەڵەی کردبێت تەنیا ئەوەیە کە یوپی ئەوە نازانێ کە شۆت ڕازیە بەو کارە و هیچ کێشەیەکی نیە لەبارەی. ئەتوانم بەردەوام بم. من هێشتا ئەتوانم کە بفڕم. هێشتا تەواو نەبووم. بەڵام بەلەسەر خۆی و متمانە بەخۆبوونەوە شۆت گەشت بە کۆتاییەکەی. خۆم پێیاڵێم کە کەسێکی تر هەیە ئەبێ دوو دڵبی لەبارەی و ئەبێ ڕووبەڕووی بیتەوە. ئەوە هیچ کێشە نییە. ئەوە کە مێسەر لە یوپیە شەوێنی و سەرقاڵیەکە شۆت ڕزگاری ئەبێ. دەیوە نەبزانم چێ نەدەزیا. دوای ئەوەی لەسەر خۆ بوو هاتەوە هۆش خۆی، ناکل بڕیاریە کە خۆی دەرخات. Everybody.